Janny, orzech z miodem, umar Janny, szampan pod lodem, umar Janny, krwawa langusta, mama Janna, ćwiczone usta, bieliznę z polotem, najkler majtki złote, chłopców judzi, ale się nudzi, lecz na szczęście w swoim zamczysku, wśród zbrój starych acefalistów, w policyjnych aurze romantyk, czuwa ciotka Idalia Attyk. Na jej przychyli nieba, dawie co dziecku trzeba, wnet jej wtyka romans barykad. O jak klawo, o jaka draka, można śmiać się, można i płakać, wnet zapomnieć, na dupie krosty, zamiast krzywych nogi mieć proste, przeliczne podniety i nowe wzjogacze, ty kat ofiara Che Guevara. A ciotka Idalia miesza cykutę, zdejmuje ze ściany włócznie zatrute czerwoną gwiazdeczkę, portrecik cara w kuferku Marian nie wysyła zaraz. Wszak dziecko spindławi, niech trochę się zabawi, niech pofika Nike barykad. U Marianny książeczki mało, sierp i młotek, trójząb ze strzałą, dzieł batiuszki, półeczka spora, notatniki, agitatora. A w lektur tych przerwach już wie jak się rozerwać, tam pomyka, gdzie zgiełk barykad. A ciotka Idalia jeść kurką sypie, brutalne metody nie są w jej typie. Do drzemki na ganku pachnie kwiat wiśni, społeczność współczesna wnet jej się przyśni. A za nią do mokrej roboty wnet się kopnie w zwartych szykach armia barykad. Solo w tym samym tębie ma być, ej. Policja pędzi, no co z tą pałą, do kurwy nędzy. Wiesz pióro ponuro, w odezwie opisz flika gwałcącego panny z barykad. A ciotka Idalia żuje obiadek, sto batów w praksedzie na goły zadek. Na Sybir Macieja dopierdla chryćka, ogrody szynszyle, różna policzka. Krucyfik z nim w zgodzie, fotosik na komodzie, panna dzika Nike barykad. Ech Marianno, zrzuć no suknię, jutro rano 30 stupnie, chodź no z nami, wynajmiem szalet, odgryziem szyjkę, zrobimy balet i pokażemy, bo znamy te problemy, co wynika z ognia barykad. Nas ciotka Idalia nie może złapać, my ciotkę Idalię zakleniemy w cała. Przepchniemy baniole przez lesę pasę, tygrysa do baku i wiona klasę. Słońca migotanie, za nami świat zostanie i panika ery barykad. Morda flika, wojsko w łazikach, polityka, klasa i klika, wiece w rykach, partia, syndykat, dialektyka i w ogóle wszystko, co nam przeszkadza, spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu kumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.